السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. الحمد لله، بعد وقفة يسيرة وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى درسنا. بعد كسمام كيلوغو كواجل يا ضرورة يا سفاري، الله سبحانه وتعالى أمتوفقيش كرود تينا أوبيا katika darasa zetu. Na leo tunasoma risala hii, min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam. Katika darasa iliyopita tulikomea katika muqaddima wa 14, المقدمة الرابعة عشرة. تليوانزه تقوسوما ولله الحمد ولمالزيكا. واليوم إن شاء الله نواصل درس يليه تنانليه، المقدمة الخامسة عشرة. مقدمة وكمنتان ميونغوني مقدمات كمنناني أمبازو أمزيويكا المؤلف حفظه الله تعالى بين يدي هذه الرسالة. أنا سيما حفظه الله تعالى، أمرنا الله جل وعلا بلزوم الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقدمة الخامسة عشرة، وتنغليزي وكمينتانو شيخ ياناسيما، أمرنا الله جل وعلا أمتوامرش سيسي الله أليتكوكا ناليجو بلزوم الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلازميانا نكمويجا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا الله جل وعلا أمتو أمرش سيسي الله أمتكوكا نامك وجو بلزوم الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل زميانا نكمويجا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جامبو هيلو لكم ويجي أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم تمي أمرشوا. كيشا كيلت آية كتك سورة الأحزاب آية 21، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحقيقة إمكوا كونو نيني كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نروازا جيما. لقد كان لكم في رسول الله، وحقيقة imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah uswatun hasana, kwamba ni ruwaza njema. Wengine husema ni kiigizo chema. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye amekuwa anamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala na kuitaraji siku ya mwisho, kwa maana ni mu'min kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yarju ma inda, na anayatarajia yaliyo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, min aljazai alhasan wathawabi aljamil, katika malipo mazuri na thawabu nzuri. Kadhalika anaitarajia akhira, kwa maana ana yaqini na kuwepo kiyama, siku ya malipo. Liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kwa yule ambaye amekuwa anamtaraji Allah na siku ya mwisho. Wa dhakara Allaha kathira, na akamtaja Allah kwa wingi. Ashahidu min al-aya, mahala pa kutolea ushahidi kwenye aya hii ni pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kisha shaki anaendelea anasema, amarana bisairi ala nahjihi, ametuamrisha sisi, yani Allah, aliyotuamrisha ni Allah. Amarana bisairi ala nahjihi, ametuamrisha sisi kutembea juu ya njia yake. An-nahju huwa at-tariq, ametuamrisha sisi kutembea juu ya njia yake. Wa bil-iqtidai bihadiyihi, na kuuiga mwenendo wake. Takdiri ya maneno kwa maana, na ametuamrisha sisi kuuiga mwenendo wake. Wa bil-iqtidai bihadiyihi, na kuuiga mwenendo wake. Wa sharifi akhlaqihi wa sifatihi, na zilizokuwa tukufu katika tabia zake na sifa zake. Hizo nazo tizige pia eh? Wa sharifi akhlaqihi wa sifatihi, na zilizokuwa tukufu katika tabia zake na sifa zake. Tumeamrishwa tuyaige yote hayo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na anasema wa jamiu sifatihi nabilatun, na sifa zake zote ni nzuri. Ai sifatun nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hizo ni sifa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa jamiu sifatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabilatun, na sifa zake zote Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni nzuri. Nabilatun ay jamilatun, huwa ni muqaddima wa 15 umekwisha. Almuqaddimatu as-sadisatu ashara, muqaddima wa 16 anasema, azzama al-islamu sha'na al-akhlaqi. Muqaddima huwa 16 ataeleza maneno ambayo maana yake ni kutufahamisha sisi nafasi na fadhila za akhlaq. Mambo mengi ambayo yatatajwa hapo kwenye huu mukaddima wa 16 tumewahi kuyagusia mwanzo kabisa mwa darasa hizi. Katika ule utangulizi wa mwanzo ambao tuliufanya kama muhadhara, katika tuliyosema kule Sheikh hafidhahullah ameyarudia hapa baadhi yake kama kuonyesha nafasi na manzila ya tabia katika Uislamu. Hichi ndio kimebebwa na mukaddima huu wa 16. Kwa hivyo anasema Sheikh, azzama al-islamu sha'na al-akhlaq, umeliadhimisha Uislamu jambo la akhlaqi. Azzama al-islamu sha'na al-akhlaqi, umeliadhimisha Uislamu jambo la tabia. Wadhalika min wujuhin kathiratin, na hilo ni kwa kupitia njia nyingi, wadhalika min wujuhin kathiratin, na hilo ni kwa kupitia njia nyingi. Minha, miongoni mwa njia hizo ambazo zaonyesha Uislamu umeliadhimisha jambo la tabia, akasema wahid, moja, akaweka namba hapo, anna Allah ta'ala, haika Allah ta'ala athna ala nabiyihi, amesifia juu ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bi'azimi khuluqihi alfadili, kwa ukubwa wa tabia zake zilizokuwa bora. Anna Allah ta'ala athna ala nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haika Allah subhanahu wa ta'ala amesifia juu ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bi'azimi khuluqihi alfadil, kwa ukubwa wa tabia zake zilizokuwa bora, kwa kusema wa innaka la'ala khuluqin adhimin, na kwa hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia kubwa kubwa, jambo lake, kwa maana tabia nzuri. Thaniyan, jambo la pili, katika mambo ambayo yaonyesha Uislamu umeadhimisha tabia, anna nabiyya alayhi salatu wassalam, hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa a'dhamu wa afdalu al-bashari akhlaqan, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sheikh anasema anna nabiyya alayhi salatu wassalam, hakika mtume juu yake zishuke swala na salamu, ikaja jumla mu'taridha kama sentensi ya kufafanua hivi, wa huwa a'dhamu wa afdalu al-bashari akhlaqan, sentensi hiyo, na hali ya kuwa yeye ndiyo mkubwa zaidi na ndiyo mbora zaidi katika wanadamu kwa akhlaqi, huyo mtume huyo. Wa huwa a'dhamu, naye ndiyo mkubwa zaidi, wa afdalu al-bashari, na ndiyo mbora zaidi katika wanadamu akhlaqan, kwa tabia. Anataka kusema nini hapa? Asema kana yad'u rabba, pamoja na hivyo alikuwa anamuomba mola wake. Kana yad'u rabbahu, alikuwa nani huyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ubora wake na fadhila aliyonayo katika suala la akhlaq, lakini pia yeye alikuwa akiendelea kuomba dua. Kana yad'u rabba, alikuwa anamuomba mola wake, bi an yarzuqahu husna al-akhlaq, amruzuku yeye tabia njema. Wengine husema zilizo njema katika tabia. Kana yad'u rabbahu, alikuwa anamuomba mola wake, bi an yarzuqahu, amruzuku yeye husna al-akhlaqi, tabia njema. Mtume anasema katika dua zake, wahdini li ahsani al-akhlaqi, na niongoze mimi kwenye zilizokuwa nzuri zaidi katika tabia. Wahdini li ahsani al-akhlaqi, na niongoze mimi. Mtume anamuomba Allah, ya Allah, niongoze mimi kwenye zilizokuwa nzuri zaidi katika tabia. Wahdini li ahsani al-akhlaqi, na niongoze mimi kwenye zilizokuwa nzuri zaidi katika tabia. La yahdi li ahsaniha, haongozi kwenye zilizokuwa nzuri zaidi katika hizo tabia. La yahdi li ahsaniha, haongozi kwenye zilizokuwa nzuri zaidi katika hizo tabia. Illa ant, isipokuwa wewe subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii akhrajahu Muslim min hadithi Ali radhiyallahu anhu. ama hii inayofuatia ndio imetajwa inda al-Imam Ahmad katika al-Musnad, imekuja kupitia Abdullah bin Mas'ud na kupitia Aisha. Tayib, marekebisho haya. Anasema Allahumma, ya Allah, ya Allah, ewe Allah, kama hasanta khalqi, kama ulivyolifanya zuri umbile langu, kama hasanta khalqi, kama ulivyolifanya zuri umbile langu, fahassin khuluqi, na kuomba ifanye nzuri tabia yangu. Ay ad'uka ya Allah, kwa maana yake na kuomba ewe Allah uifanye nzuri tabia yangu, fahassin khuluqi, na ifanye nzuri tabia yangu. Hizo ni dua, amezinukuu shekhe hapo kwa uchache, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimuomba Mola wake kwenye suala la tabia. Namba tatu, anna al-islam, hakika uislamu, ja'ala husna al-akhlaqi, umelifanya jambo la tabia nzuri. Anna al-islam, hakika uislamu, ja'ala husna al-akhlaqi, umelifanya au umeifanya tabia nzuri, qurbatan, ni kikurubisho, ay ibadatan, ni ibada ambayo mtu hujikurubisha nayo kwa Allah, qurbatan, ni kikurubisho, qad tusawi ba'd al-qurbi al-azima, kinaweza kikalingana na baadhi ya vikurubisho vikubwa, kwa maana ikalingana na ibada zingine kubwa. Hili linaonyesha fadhila ya tabia nzuri. Qad tusawi ba'd al-qurbi al-azima, kinaweza kulingana hichi kikurubisho cha tabia hichi, qad tusawi, kinaweza kuwa sawa au kulingana, qad tusawi ba'd al-qurbi al-azima, kinaweza kuwasawia, kurandana na baadhi ya kurubati zilizokuwa kubwa. Nini maana maneno haya? Kwamba Uislamu umeifanya au umezifanya tabia njema ni ibada, ibada ambayo inaweza ikalingana na baadhi ya ibadati kubwa kama tutakavyoona. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mitaja hadithi hapo inda al-Imam Abi Daud, kaashiria hapo chini, wa Ahmad, min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inna ar-rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajat al-qa'imi bil-layli was-sa'imi bin-nahar, na hakika mtu ni mwenye kulifikia, bihusni khuluqihi, kwa uzuri wa tabia yake. Waweza ukasema bihusni khuluqihi, kwa sababu ya uzuri wa tabia yake, anaweza kulifikia darajat al-qa'imi bil-layli, daraja la mwenye kusimama usiku, wasaimi bin nahari, na daraja la mwenye kufunga mchana. Inna rajula, hakika mtu, la yudriku, ni mwenye kulifikia, bihusni khuluqihi, kwa sababu ya uzuri wa tabia yake, daraja talqaimi, kulifikia daraja la mwenye kusimama, bil-layli, wakati wa usiku kuswali, as-saimi bin-nahar, mwenye kufunga wakati wa mchana, adhim, yani hasanu al-akhlaq, mtu mwenye tabia nzuri, tabia zake hizo zaweza zikampeleka mpaka akafikia daraja la mtu mwenye kusimama usiku swali au mwenye kufunga mchana. Hii ndiyo maana kwamba tabia zimejaliwa kwamba ni kikurubisho ambacho kinafanana na baadhi ya vikurubisho vikubwa kama vile qiyamul layl, kama vile asiyam. Mtu anafikia daraja la wenye kuswali usiku, daraja la wenye kufunga kwa sababu ya tabia zake. Inna rajula, narudia mara ya mwisho, hakika mtu la yudriku, analifikia bihusni khuluqihi, wa uzuri wa tabia yake, darajat alqaimi billaili, daraja la mwenye kusimama usiku, alqaimi billaili, la mwenye kusimama usiku, assaimi binnahar, mwenye kufunga mchana, atafikia huko. Hili ni jambo la tatu. Jambo la nne, anasema hafidhahullahu ta'ala, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayyana anna aqraba an-nas ilayhi yawm al-qiyamati ahsanuhum akhlaqa. Jambo la nne la kuonyesha fadhila na nafasi ya akhlaq. Hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amebainisha anna aqraba an-nas ilayhi, kwamba hakika aliye karibu zaidi katika watu kwake yeye, yauma alqiyamati, siku ya kiyama, ahsanuhum akhlaqa, ni yule mzuri wao zaidi wa tabia. Ahsanuhum akhlaqa, ni yule mzuri wao zaidi wa tabia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kalibainisha hilo, kwamba huyu atakuwa karibu zaidi na yeye. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahabbakum ilayya, hakika mwenye kupendeza zaidi kati yenu kwangu mimi, inna ahabbakum ilayya, hakika mwenye kupendeza zaidi kati yenu kwangu mimi, wa aqrabakum minni manzilan, na aliye karibu zaidi kati yenu kwangu mimi kwa daraja, ai kwa nafasi, manzilan ai darajatan, wa aqrabakum minni manzilan, na wa karibu zaidi kati yenu kwangu mimi kwa daraja, yauma alqiyamati, siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqa, ni wale wazuri zaidi miongoni mwenu wa tabia. Ahasinukum akhlaqa, ni wale wazuri zaidi miongoni mwenu wa tabia. Kwa maana hadithi hii yathibitisha kwamba watu wenye tabia njema watakuwa jirani na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku ya kiyama. Haya ni makarama makubwa. Jambo la tano, anasema alhadharu wattahdhiru min sayyiha, kutahadhari na kutahadharisha kutokana na zilizokuwa mbaya katika tabia. Alhadharu wattahdhiru, kutahadhari na kutahadharisha wengine, min sayyiha, kutokana na zilizokuwa mbaya katika tabia. Na hilo kalifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika dua zake. Sheikh anasema qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasrif anni sayyiha, na niepushe mimi na zilizokuwa mbaya katika tabia. Wasrifu anni sayyiha, wengine usoma anniya, na niepushe mimi na zilizokuwa mbaya katika tabia. La yasrifu anni sayyiha, haniepushi mimi. La yasrifu anni, haniepushi mimi sayyiha, zilizokuwa mbaya katika tabia. la yasrifu anni, aniepushi mimi sayyi'aha, zilizokuwa mbaya katika tabia, illa anta, isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utaona hapa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameomba hifadhi, kuchungwa na kuwa na tabia mbaya. Hiyo inaonyesha fadhila za tabia nzuri. Nukta ya sita katika mukaddima huu wa kumi na sita, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haika yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayyana, amebainisha, anna al-akhlaqa tuathiru ala al-amali salahan wa fasada. Haika yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayyana, amebainisha, anna al-akhlaqa, hakika tabia, tuathiru ala al-amali, zinaathiri matendo, tuathiru ala al-amali, zinaathiri matendo, salahan au fasada, imma kutengeneza au kuharibu, salahan au fasada, imma kutengeneza au kuharibu. Kwa maana al-akhlaqu laha atharun fil a'mali, maana yake hapa ni kwamba tabia zina athari yake kwenye a'mali. Tabia nzuri zinawacha athari nzuri katika amali, na tabia mbaya zinawacha athari mbaya katika amali. Ndiyo maana yake hapa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbu an-nasi ila Allah, mwenye kupendeza zaidi katika watu kwa Allah ta'ala, hali ya kuwa ametukuka, ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala, mwenye kupendeza zaidi, na unaweza kusema mwenye kupendwa zaidi ni sawa, ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala, mwenye kupendeza zaidi, mwenye kupendwa zaidi katika watu kwa Allah ta'ala, anfa'uhum lin-nas, ni yule mwenye kunufaisha zaidi katika wao kuwanufaisha watu. Anfa'uhum ni mwenye kunufaisha zaidi kati yao, linnasi, kuwanufaisha watu. Naam, ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala, mwenye kupendwa zaidi katika watu kwa Allah ta'ala, anfa'uhum ni yule mwenye kunufaisha zaidi kati yao, linnasi, kuwanufaisha watu. Hakadha alhadith, hadithi imeendelea. Wa fi akhirihi, na mwisho wa hadithi hiyo, wa fi akhirihi, na mwishoni mwake hadithi hiyo, yakaja maneno haya, wa inna su'al khuluqi, wa inna su'al khuluqi yufsidu al-amala kama yufsidu al-khallu al-asala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakika tabia mbaya, wa inna su'al khuluqi, na hakika tabia mbaya, yufsidu al-amala, inaharibu amali, yufsidu al-amala, inaharibu amali, hiyo tabia mbaya kama yufsidu al-khallu al-asala, kama inavyoharibu siki, kuiharibu asali, kama yufsidu al-khallu al-asala, kama inavyoharibu siki, asali. Asali tamu inapendeza, masha Allah, ukiitia siki tu siki, mwaijua nyinyi ile ngwadu, vinega ile na vilivyo mfano wake katika vitungwadu, yaharibu. Ndiyo athari ya tabia mbaya kwenye amali. Kwa hivyo bila ya shaka, tabia zako zikiwa nzuri utapata athari nzuri katika amali, katika matendo yako ya dini, katika maisha yako. Wa hadha huwa alwaqi, na ukiwa na tabia mbaya mbaya ambazo Uislamu umezikataza ukaziendekeza wewe, basi zitakuachia athari mbaya katika amali zako na maisha yako, kuanzia katika dini yako na mambo yako ya kawaida. Utakuwa ni kama asali iliyotiwa ndimu, hueleweki ladha yako. Ndio athari hiyo. Almuqaddimatu as-sabi'atu ashara, muqaddima wa 17. Sasa katika hii miqaddimati 18, mimma taqaddama, Sheikh anasema katika yaliyotangulia, mimma taqaddama katika yaliyotangulia, min adhimi sha'ni al-anbiya'i alayhimus salam, miongoni mwa yaliyo makubwa katika jambo la manabii alayhimus salam, mimma taqaddama katika yaliyotangulia, min adhimi sha'ni al-anbiya'i alayhimus salam, miongoni mwa makubwa au miongoni mwa yaliyo makubwa katika jambo la manabii alayhimus salam, wa sha'ni akhlaqihim, na jambo la tabia zao, wa sha'ni akhlaqihim, na jambo la tabia zao kwa maana ukubwa wake, wa kadhalik wa mali al-akhlaqi fi al-islam inda Allah azza wa jall, wa mali al-akhlaqi wa mali al-akhlaqi, na yale yanayopatikana katika tabia, wa mali al-akhlaqi, na yale yanayopatikana katika tabia, fil islami, katika Uislamu, inda Allah azza wa jal, mbele ya Allah azza wa jal, wa mali al-akhlaqi, na yale yanayopatikana katika tabia, fil islami, katika Uislamu, inda Allah azza wa jal, mbele ya Allah azza wa jal, yapi hayo? Min almanzilati rafi'a, katika nafasi zilizokuwa tukufu. Min almanzilati rafi'a, katika nafasi zilizokuwa tukufu. Waddarajati almunifa, na daraja zilizokuwa za juu. Almunifa ay alaliya, waddarajati almunifati, na daraja zilizokuwa za juu, kwa maana ambazo zinapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ambayo yametajwa hapa, ambayo twayapata kwenye jambo la akhlaqi, kama tulivyosoma, shekhe anatoa mwongozo wake, hariyun bikulli muslimin, kwa maana inapasa kwa kila Muislamu, hariyun, kwa sababu ya haya yaliyotangulia kutajwa, hariyun bikulli muslimin, inapasa kwa kila Muislamu, ayuna bitahdhibi akhlaqihi, aguswe, ayuna kwa maana aguswe, ende mbio kutilia umuhimu, ndio maana yake. Hariyun bikulli muslimin, inapasa kwa kila Muislamu, ayuna aguswe, bitahdhibi akhlaqihi, kwa kuzipamba tabia zake. Attahdhibu huwa tahsin wa tazyin, ayuna aguswe, bitahdhibi akhlaqihi, kuzipamba tabia zake. Wa an yakuna hasana alakhlaqi fi jamii jawarihihi, na awe huyo Muislamu ni mzuri wa tabia katika viungo vyake vyote. Wa an yakuna hasana alakhlaqi fi jamii jawarihihi, na awe ni mzuri wa tabia katika viungo vyake vyote. Ndio Kiswahili cha nyoka hicho, eh? Fi jamii jawarihihi, katika viungo vyake vyote. Wa fi jamii majalisihi, na katika vikazi vyake vyote, maskani anazokaa zipambwe na tabia nzuri. وفي جميع مجالسه na katika vikao vyake vyote awe na tabia nzuri. Wa an yastashira manzilata al-khuluq al-hasan wa an yastashira manzilata al-khuluq al-hasan, na ahisi nafasi ya tabia njema, kwa maana awaze katika moyo wake kuiwazia nafasi ya tabia njema. Ndio maana ya ash-shuur. Ash-shuur ni vile vitu ambavyo vinapita ndani ya moyo, vile vitu ambavyo unavifeel, wanasema katika moyo. Haya, wa yastashira manzilata al-khuluq al-hasan, na aihisi aiwaze daraja ya tabia nzuri kwa haya uliyosoma. Wa an ya'lama, na fahamu, anna al-akhlaq al-hasanata, wa an ya'lama, na fahamu man, tumzungumza nani hapa, muislamu tamam. Wa an ya'lama, na fahamu, anna al-akhlaq al-hasanata, kwamba hakika tabia nzuri, da'watun samita, ni ulinganizi wenye kunyamaza. Afahamu kwamba tabia nzuri, da'watun samita, ni ulinganizi wenye kunyamaza, ni da'wa ya kimya kimya. Naam, wallahi al-azim, tabia nzuri mara nyingine zina athari kubwa katika da'wa kuliko kusema. Waweza ukawaathiri watu kwa tabia zako tu, miamala yako na wao, uzungumzaji wako, ukarimu wako, huruma uliokuwa nayo, al-ithar, kuwatanguliza wengine katika mambo hata kama wewe mwenyewe wahitajia, lakini kujishusha ukajiweka levo ya chini kabisa ukiwa na wenzio, hata kama wewe pengine Allah amekufadhilisha kwa mambo mengine, lakini unapenda kuwa mtu wa kawaida. Mambo haya yana athari yake kubwa tu katika da'wa. Kwa hivyo ufahamu kwamba tabia ni da'wa, ni ulinganizi ulionyamaza. Tabia hazisemi lakini zalingania, umeelewa? Naam. Wa ya'lama ay al-muslim, na ajue huyo muislamu, anna al-akhlaq al-hasanata, kwamba hakika tabia njema, da'watun samita, ni dawa, ni ulinganizi wenye kunyamaza, ulinganizi ulionyamaza. Kisha shekhi anasema maneno mazuri hapa, fakam dakhala fil islami min qaumin bisababi al-akhlaq al-hasana, ni wangapi wameingia katika Uislamu, min qaumin, katika watu wengi tu, bisababi al-akhlaq al-hasana, kwa sababu ya tabia njema. Wangapi? Kwa maana wengi. Fakam dakhala fil islami, na ni wangapi wameingia katika Uislamu, min qaumin, katika watu. Mara nyingi hiyo mimi inakuwaga ni zaidatu mukhama, bisababi al-akhlaq al-hasana, kwa sababu ya tabia nzuri. Wameingia wengi katika Uislamu kwa sababu ya tabia tu za Waislamu au tabia za baadhi ya mashaikh na walinganizi. Wa kam abghadha al-islam min aqwam wa zada bughdhuhum lil-islam bisabab sayyi al-akhlaq, asema na ni wangapi, kwa maana katika watu. Wa kam, na ni wangapi, abghadha al-islam, wameuchukia Uislamu. Wa kam, na ni wangapi, abghadha al-islam, wameuchukia Uislamu, min qaumin, katika watu. Wazada bughdhuhum lil-islam, na zikazidi chuki zao kwa Uislamu. Wazada bughdhuhum lil-islam, na zikazidi chuki zao kwa Uislamu. Bisababi sayyi al-akhlaq, kwa sababu ya yule mwenye tabia mbaya. Ndio maana yake, bisababi sayyi al-akhlaq, kwa sababu ya yule mwenye tabia mbaya. Kuna watu wangapi wameuchukia Uislamu na chuki zao zikaendelea kuwa nyingi kwa sababu ya mtu mwenye tabia mbaya tu katika Uislamu. Watu wengi wakauchukia Uislamu. Wa hadha sahih. Shekhe anasema fahariyun bikulli muslimin, na inapasa kwa kila Muislamu inastahiki, ndiyo sawa. Fahariyun bikulli muslimin, na inapasa kwa kila Muislamu. An yuraiya hadha aljanib, an yuraiya, na katika baadhi ya chapa inayo an yaraa. Nyinyi mna nini? An yaraa, hiyo ni sahihi zaidi. Fahariyun bikulli muslimin, na inapasa kwa kila Muislamu. An yaraa hadha aljaniba, au chunge upande huu. Ndio Kiswahili kilichonyooka kule kusema huu upande. An yaraa hadha aljaniba, au chunge upande huu. Fima yataallaku bitahsini akhlaqihi, katika lile ambalo linafungamana na kuzifanya nzuri tabia zake. Fima yataallaku bitahsini akhlaqihi, katika lile ambalo linafungamana na kuzifanya nzuri tabia zake. Jambo hili lichunge, lipatilize, kwa maana lina athari nzuri. Kama vile ambavyo usipolipatiliza jambo la tabia nzuri utaharibu na utatuharibia da'wa, watu watachukia Uislamu kwa sababu ya tabia zako. Almuqaddimatu thaminatu ashara, muqaddima wa 18 na wa mwisho, tunaumalizia maneno machache haya. Baada hadhihi almuqaddimati, baada ya hizi tangulizi. Akhtimu bimuqaddimatin akhiratin, ninahitimisha na utangulizi wa mwisho. Shekhe anasema hivyo, baada hadhihi almuqaddimati, baada ya hizi tangulizi. Akhtimu bimuqaddimatin akhiratin, ninahitimisha na muqaddima wa mwisho. Wa hiya nao, anna ayya khuluqin dhakarahu Allahu azza wa jalla, nao ni kwamba hakika tabia yoyote, anna ayya khuluqin, hakika tabia yoyote, dhakarahu Allahu azza wa jalla, ambayo ameitaja tabia hiyo Allah azza wa jalla, fi ba'dhi anbiya'ihi, kwa baadhi ya manabii wake, kwamba wanayo, hakika tabia yoyote aliyoitaja tabia hiyo Allah azza wa jalla, fi ba'dhi anbiya'ihi, kwa baadhi ya manabii wake, kwamba wanayo tabia hiyo. Shekhe anasema fahuwa fi jami'i al-anbiya'i alayhim salam, basi tabia hiyo iko kwa manabii wote alayhim salam. Basi hiyo, yani hiyo tabia hiyo iliyotajwa ni kwa manabii wote alayhim salam, kwa maana wanayo wote. Kwa nini? Kwa nini tabia ya nabii fulani aliosifiwa nayo twaambiwa wanayo tabia hiyo manabii wote? Kwa nini? Lianna ba'dahum yaqtadi bi ba'dhin, hiyo ndiyo siri. Ni kwa sababu baadhi yao hawa manabii wanawaiga baadhi nyingine. Lianna ba'dahum yaqtadi bi ba'dhin, ni kwa sababu hakika baadhi yao wanawaiga wengine, wanaigana manabii. Na ndiyo maana tabia njema zilizosifiwa kwa baadhi ya manabii ndivyo hivyo hivyo wanasifika na tabia hizo manabii wengine. Yakul wa kullu wahidin minhum, na kila mmoja miongoni mwao hawa manabii, yaktadi biman qablahu, anamwiga yule aliyekuwa kabla yake. Wa kullu wahidin minhum, na kila mmoja miongoni mwao, yaktadi biman qablahu, anamwiga yule aliyekuwa kabla yake. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وبعد سياق تلك المقدمات الثماني عشرة نبعد يكويتاج كمتريريكو وبعد سياق نبعد يكويتاج كمتريريكو تلك المقدمات الثماني عشرة إلي أو زلي تنغليزي كمنا ناني بعد يكويتاج كمتريريكو أسوق بعض ما يسر الله تعالى. Sasa nataja baadhi ya ambayo amepesisha Allah Ta'ala. Asuku nataja baadhama yassara Allah Ta'ala, baadhi ya yale ambayo amepesisha Allah Ta'ala. Min akhlaqi al-anbiya'i, katika tabia za manabii, warusuli na mitume alayhimu salatu wassalamu, zishuke juu yao hao manabii na mitume swala na salamu. Fa aqulu, nasema wabillahi ta'ala at-tawfiqu, na kwake Allah Ta'ala ndiko inapopatikana tawfiqu. Akaanza mlango wa kwanza, khashyatuhum alayhimu salam لله عز وجل. تي نقطة هب أميازم لنقوى كوانزه خشيتهم عليهم السلام لله عز وجل نهابا ديو كتابو كنانزا. ويبو شيخي أتانزا كتاجا تبيا نجيما زمن نبي زلزو تاجوا نأدلة من القرآن والسنة تبيا موجة بعد ينجين. نوالله عظيم عظيم جدا ni tabia kubwa nzuri zenye kupendeza. Kitabu hichi kinalea nyoyo kwa mtu aliyefungua moyo wake kuleleka. Kumetajwa mambo makubwa ya kuiga, insha Allah Ta'ala tutayaona kwa kadiri tutakuwa tunasoma. Haya, darasa leo imekwisha na imerefuka, nilitaka hii mikadima iishe. إن شاء الله كون جاء درس إياه وتكيه فتيوة تتانزى رسمي موضوع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.